bizonytalan, az az élet, melyben társa várok, súlytalan. Nincs mi megszavar, ha nem vigyázok, nem gyötör. Kín és vágy, ez könnyű, de álmos világ. Hirtelen jön egy változás, és szívem már is védtelen. Nagy a félelem, hisz elvehetnéd mindenem, s ha ez vár rám, mi most vagyok, azt el nem dobnám. Dél voltam csak téli éjszakán, tőled ez a csepp ma óceán. Voltam én a föld, a szárnyalok, jobb az, aki általad vagyok. Ez bármit megér. Végtelen, ami bennem él, s ki így szeret, az nincs telen. Soha nem lehet, hisz elvihetnéd mindenem.